أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. د منافقانو قبایح ذکر کړو او تر دې تیر آیات پورې او کم او یا آیات پورې نه هشپې ته پورې تقریبا 200 قبایح د دې ذکر شو. اخو او پسې رکوع کې بیا نور څه قبایح هم ذکر کړي ادا تقریبا شپږ او یا پورې قبایح دي داغي دې زره تخفیف ور کوي د دنیا او ذکر کوي اقوام مکذبه چې دنیا کې څو قومونه داسې راغلي وو چې هغه کفر کړو د انبیاءو خبره نه ومنلې الله غي برباد کړ نو هغه نقشه هغه تاریخ مخې ته پروت دی دا غي نه عبرت نه لې اور بسې به بشارت ذکر کوي ایمان والو ته بیا عالم یاتهم آیا نه راغلي دي تا نبؤ الذین من قبلهم خبر دا هغه کسانو چې مخکې د دینو نبأ اصل کې هغه خبر ته وی چې هغه عظیم شانی اوچت شان والا خبر قوم نوح چې قوم د نوح علی السلام او عاد او عادیان او سمود او سمودیان وګوره د نوح علی السلام قوم دا وګوره قوم عاد تا وګوره قوم سمود تا او قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علی السلام او اصحاب مدین او مدین والا مدین والا د شعیب علی السلام قوم وګنه او المؤتفقات او هغه کلی الټه شوی د قوم د لوط علی السلام دا نمونه وګوره د نوح علی السلام قوم وګوره قوم عاد وګوره دوا دریم سمود وګوره څلورم قوم د ابراهیم علی السلام نمرودیان وګوره نو پنځم اصحاب مدین نو شپږم مؤتفقات وګوره کلی الټه شوی د قوم د لوط علی السلام اتاتهم رسلهم بالبينات راغلیو دیتا رسولان د دې په واضح احکام یا په معجزو لیکن دی انکار وکړ دلته تقدیری کنه لیکن ظلمو فما کان الله ليظلمهم نو الله چې ظلم کوي په دې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن و دې چې په خپل ځانو ظلم کو الله په ظلم نه دی کړی دا کوم عذاب چې راغلی دی نو دا ردی دا غبد عمل انجامو الله په چا ظلم نه کوي خدا دا غي عاقبت وکړه دا لري نتیجه وا چې الله تباہ او برباد کړو نو د قشان دی هغه کسان چې د حق خلاف کوي د انبیاو د طریقې خلاف روان دي نو سو وخت الله مهلت ورکي خو بیا حالوم د دغه خلکو یې چې کوم مخ کې تیر شوی دي نو د ایمان والا حال ذکر کوي بشارت ذکر کوي هغه ته ادا په مقابله د ایمان والا د منافق کې وګوره ایمان والا والمؤمنون او ایمان والا نارینا والمؤمنات او ایمان والا زنانا ایماندار سړی او ایماندار خزه بعضهم اولیاء او بعض د دې دوستان د بعضو دي ګور مخکې د منافقانو باره کې وی کنه به منافقان سړی او منافقان خزه دی یو بل دوستان دي کنه دوستان او یو بل سره امداد کوونکی او یو بل خیر خوایي کوونکی یو بل خیر لټونکی یو بل سره تړه کوونکی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض نو دا غیم دغه یو بل سره یو والی او شانوالی په خپل طریقه او دین کې وکنه ایمان والوم دغه دوستان دي کورنۍ کې یو بل سره نو څه کار کوي یا امرون بالمعروف حکم کوي خلق ته د نیکو قران ورته کوي دا الله حکم او تمخه ته کوي د محمد رسول الله سنت او تمخه ته کوي دا معروف وینهون عن المنکر او بندي خلق د نارو اونا قرطبی د ابو العالی قول لا نقل کړه خپل تفسیر کې چې هغه وی کل ما ورد فی القران من المنکر فهو عباده الاوثان قران کریم کې چې منکر راغله د مراد ته شرک دی کنه معنی د شرک نه یو بل باندې دی په شرک ډیر خفه کیږي د دې مقابله کې منافقان د غیزی کرو شو چې یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف ولټکار کو کنه خلقو ته ناروا مخه تقول او د رواونه بندول او دی روا خلقو ته مخه تکي دا الله حکم او ته مخه تکي اجه کم ناروا دي دا غین نه هي کوي غین بندیز را ولي ښه کوشش دا غدای چې دا ونه شي نو کوم ځای کې چې منکر غویني ک په لاس بندولی شي په لاس بندي شي دا څه مکوا اګه د الله سوسه نه رسي په خله پرد کوي او که د خپلې وسه نه رسي نو ادنا درجه د ایمان دار چې پړه کې وته بیا بد ګوري اړه کې بد کتل دای چې په غاړه نه زیرا دي هغه سره تعلق نه ساتي د ایمان والا صفت او یقیمون الصلاه او پابندی کوي د مانزو او یوتون الزکات ور کوي زکات ذکر د منزو مراد تن ټول اعمالی او دا پکې اهم وګنه د دې دین د احکام لري پابندی کوي ادارنګې د زکات د ادایګې لپاره پابندی کوي یوتون الزکات ولې داړم به بدلی بندګی دا د مالی بندګی دا د دې ډول بندګې کوي او الله ته دا پیش کوي په مونږ کې چې کینی چې تحیات لله والصلوات والطیبات یا الله د خلی عبادتونو مستادی پیشکشه تعریفونه او سراغانې صرف ستا کوم الله د بل چا نه کوم او بدلی بندګې مستادی او صلوات او طیبات او مالی بندګې خیرات زکات هم ستاد نن کوم الله په مونږ کې چې سوي هغه عملي کوي کنه او یو تون الزکات اجه مسلمان ځان ته وي او هغه یو بل ته حکم نه معروف نه کوي کته وتوي دا ستار ور دي او دې په دې واده کې یا په دې کېدن کې دا ناروا کوي نو ته لګ سنت طریقې ته او بل کنه وتو وایي چې نبی له سلام نه طریقې خلاف مکو چې واده کې الله برکت واچي کېدن کې برکت واس دی بو اسلام دښمنی مو سره جوړه نو دا لاسه مسلمان نه چې ته ته خبره کوي او غستا دښمن کیږي دا خو بیا منافق دی چې ته د رسم خبره کې د ریواج او د دود دستور وته کې د اندوانو خبره وته کې د خوشحالي کې تاسو سره ملګری نه مسلمان نه دی دا خو لا بل څه شي دی بیا وسره ته څنګه رور ولي کې دا خو کستا رور دی نوم د ځان لري کا تانو ویلی په دې مونږ کې ته اخیری رکعت د ویتر استاد دای چې کله ته مونږ ختمه دروازه باندې د ما سوتن مونږ یې کنه او ویتر دوه درې کنه تاسو نخلع او نترکو من يفجرك دې سمانا له استاد نه تاسو وګورئ مونږ به بیري ګوللا امون بو جدا کی بو داغ چانا چستانا فرمانی چستانا فرمانی اس تا رور دے تا فلار دے خو تو پوئی که غلط کار کئی اگئی که او سر بلکل شراکت مکوا او خوال مزا او کچت آغستا روری او اغنا روا اکڑو تی خوال اللہ نڑے گا کار که او سر ملگرنی خپل و پوفی جدا رور والنو لی خپلی خو بدی خپلی جنا روا میں اکڑو کرن نمون بو سکو په ناروا او نه خپ کېږو په روا او خپ کېږو هغه خپل حکو غواړي خور خپل حکو غواړي د ودي کور ته به نه راځي بیا دا دروازه وي په ځان بنده کړه ولې هغې روا کړي دي که نه حق ستا نه غوښتې خپل د ودي نه به راځي که رور دا روا وکړو ته وایي زما حق دی در سره لکه زمونږ زما او ستا پلار یو وو پلار مور یو وو لکه څنګه چې ستا کېږي دغه شان زما یو ځا روک شه او بیا دې خفګان کوي نو دا رور ولي ده بیا زمونږ په معاشره کې خو دغه لبه ده چې په نارواو کې ملګرتیا ده او په رواو کې نشته نه خو د منافق صفتو مخکې تیر شو کنه د مسلمان صفت خدا نه دی د مسلمان صفت خدا دی چې دی په رواو کې ملګری دی او په نارواو کې نه ملګری دی وی ما ته الله حکم کړی دی چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان زه په نیک کار کې تاسو سره ملګرتیا کوم خپل وس بګوم کوشش بکوم او چې کله ناروای نو پای کې ګوري ملګری نه دا د مسلمان صفت ذکر کوي دلته هم به صفت دا ذکر کوي امرون بالمعروف امر بالمعروف پیو نن سبا امر بالمعروف هم ګران شوی دی ګوره آسان کار نه دی مخکې تیر شوی دی تاسو ته چې دا ګوره سړی د دنیا کې دوست نه پری دی ها چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې کړه نو خپل رور بده نه خفای ولی تبو ته معروف مخکې تکای چې بای ګوره غم کې دا پکار دی خالې کې دا پکار دی کور کې دا څه مسله پکار ده دا الله حکم چلول پکار دی کنه چې کله رور ته دا خبره مخکې تکای او هغه په خفقېږي چې نه دا براته نه وایي چې دا الله حکم دی چې پرده وکړه ته مو آیا دا خو زمونږ عزیز ولی خراب دی رور ولی خراب دی او دې د هغې د وجې نه غلی دی نو دا صرف دا و چې په مستحب باندې ما عملو کې نتب جنت غټي په فرایض باندې آیات تا د غوري فرایض اصل دی د فرایض ته کو نه عبادت الناس پسانه فرض خطا دي مستحب خو زیاتی د ثوابونو سيزونو او روزي دي نیولي نفلي ٹھیک ده یو غاړه ته به عجیب دوره کړهو به کيو رور بای یا خور چې غریب روجیم نسی یا منځونه بم کوي کله کله د شپې پاسي تهجد مو کوي کله تلاوت هم کوي کله خیر خیرات هم کوي نکې دي ټوله کله کلمې وي ذکرونه کوي دغه غلطه فرض نه کوي فرض حکم دی د الله اگر څه ختم کی بلکې بعضې ته منکری ته فرض نه منکر خو بیا کافر دی ګوري او انکار په دوه قسمه وي یو غیر انکار چې په خولي نه منم او بلغه عملی انکار دی عملی انکار څه ته وي تا کشر دی ته دا او په راواله یا د کنټرول لوړ دی خو نه په خله تا ته سونه وي دا زه روان شي مطلب یې سره نه راځم کنه نو دا غشان مثال عملی انکار دی کنه او ډیر خلق په عملی انکار کې اختری دنیا کې ډیر کسان دا سری کوي چې عملی انکار کوي او بیا وی نه او مستحب وبو جنت ګټم په مستحب وبو درجه الله سی واقعي دا ولنه خو ګټ کنه بنیادونه ولا جوړ کنه چې بنیادونه دې نه جوړ کړي نه دا پکی کم دی لګي ته به سيزونه کم دی لګي د خاص ته په پر څنګه لار شي چې ټول به څنګه جوړ کړي دا خواله چې صاحب بنیاد مضبوطی او بنیاد فرایض دي او دی فرایض تر سره کوي غوري ها یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ ما ذکرې صلاۃ ذکر دی مراد ته ټول بندګی دي الله د حکم تابعداري کوي او یطیعون الله و رسولا او تابعداري کوي د الله او د رسول داغه د الله تابع دي د الله د رسول تابع دي صفات یو ګورا یو خدا چې دی په یو طریقه دی ایمان والے یو عقیده له بعضهم اولیاء او بعض دریم دا یامرون بالمعروف دریم دا ینهون عن المنکر سلورم دا یقیمون الصلاه پنځم یؤتون الزکات شپږم یطیعون الله ورسوله دا صفات چې پکې دا شپږ نمبر یې کنه دا صحیح شپږ نمبر یې په هجدا صحیح سره لري ها روغ انسان دی دا مسلمان دی نارینه یو کزنه نه اولائک سیرحمهم الله دا صفاتون والا خامخا رحم وکي الله په دیوان دی خامخا الله وی زو په رحم کوم رحم دې سره لازم کړی لکه څنګه چې بل ځم فرمایلی وو ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون دا رحم او رحمت خپل مالی کله دې تقوا والا د پاره یو روایت کې راغلی وو دا الله رحمت چې سلی سي کې کنه نه پای کې صرف یو حصہ په دې دنیا کې خورا کړی دا غ سلو حصونه یو حصہ په دې دنیا کې خورا دنو د اغه رحم د وجنه مورت بوچی خپه کیږي او پلار په زوی خپکیږي رور پر رور خپکیږي خزا او خاون کورنۍ کې یو بل سره په یو بل خپکیږي ترس کوي په یو بل باندې دا د غرحم یو وحي سره چې بری دنیا خورا کړی دا او باقی یو کم صلح سي د ایمان والا لساتلې دي ښه چې دا په جنت کې غیله ورکي اولائک سيرحمهم الله دا صفاتون والا خامها رحم بکي الله په دیوان دی ان الله عزیز حکیم بشک الله زور ور دي حکمتون والا دی نو سوده بشارت ذکر کوي داګي وعد الله المؤمنين وعد كذا الله ايمان والا نارين او سرا والمؤمنات او ایماندار او زنان او سرا جنات اند داس باغونو تجري من تحت الانهار شي ويږي بلان دي دونو داغينه ولي خالدين فيها مشه وي دي پاغي کی جنات تي يو جنت نه دي بره باغونه دي ګن جنت ګور باغ ته وي ښا چې دور ګوري وني پکې جسمکه پټکړي هغه ته وي جنت او بیا انهار دی پکې سلور قسمه ولی پاغه کې بېږي سورې محمد کې براشي ښه چې سلور قسمه ولی سلور ولی نه دی ګوري سلور قسمه دی یو قسم داسې ولی پکې بېږي زې په زېدا ولی دی چې هغه خالص یو بودی صفا وو ما یې قراح چې وته وي نو دویم قسم هغه دی چې هغه د پایو دی نو دریم هغه دی چې هغه د غبین دی نو سلورم هغه دی چې هغه د شرابو دی دا سلور قسمه ولی بېږي ښه الله په خپل قدرتونو ولته جاری کړی دی هغه داسې ولی دی چې داسې نه دی لکه ستاره دنیا دا چې په یو ځای باندې پرتین ولته برواني نه یو فجرونها تفجیره کته وای دلته نو اشاره به وکړي نه غلې برواني شي داسې الله چې نور به سورې نه خو بیا سترګونه دی لیدلی کنه او کته وای اورز دو به خالدین فیها همیشه به دی پاږي کې و مساکن طیبتن او بنگلی دی مزیدارې زینو د اوسېدو دی مزیدار فی جنات عدن پا جنتونو دا همیشوالی کی عدن اغا جنتونو دی ابها اماکن الجنات و اصناها علماء وی چه دیر غور زیونا او دیر قیمتی زیونا قیمتی دا سی کوٹی دی پاکی کمری دی خیستا چی یو کمرہ صرف دیوی ملغلر نجوڑا دا حدیث کی رازی یو ملغلره در مجوف او دغه یو کمره جوړه شوی ده ملغله چې هغه په څنګه یو په کوم انداز وي نه لا عین رات ولا اذن سمعت او رضوان من الله اکبر او رضا الله بیا ډیر له نعمت ته دغه د پاسه او بل څه او الله به رضاینو نو یا خبر داله د ټول لوی نعمت داله چې ایمان والا دغه د حاصلولو کوشش کوي او دغه د پاره منډي وای کنه ځان کړی د الله رضا او رضوان من الله اکبر او رضا د الله غوري په بل هیڅ نه حاصلېږي تر سوچ ته دغه د حکم تابعدار شوی نه او دغه د رسول تابعدار شوی نه بل لار نشته نو لار وته د نبی له سلام سنت دی ښه د نبی له سلام طریقې دي چې دغه په طریقو رواني د الله رضا به حاصل کړي او که دغه طریقو خلاف کنه نو د آیات ساته رضا د الله تعالی نه حاصلېږي خزر په خپل باندې رضوان من الله اکبر ابو سعید خدری زلانوې بخاری مسلم کی روایت راضی کہ اللہ با جنت والا توی و جنت والا حل رضیتم تاسو خوشحالے ناغیب و توی چی اللہ ولی ولی رضا وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلق تا خم لا غسرا کردی چی مخلوق کی روی دا سی چالے نہیں ور کردی نا اللہ جل شانو و توی افلا اوتیکم افضل من ذالک تدین غورت لدر نکم تدین بہتر ناغیب وی وایو شاعر افضل من ذلک یا الله د دین غره لاسدی نا الله بو تو فرمای او حل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا زه خپل رضا تاسو باندې درکوم رضا دل درکوم د به چته تاسو نه خپه کیګم بس دا غدی ورضوان من الله اکبر وګوره د رضوانون کې علما وی دا تنوین د تنکیری وروړو اشاره ده چې کله به کون ته رضا د الله ای نه دا دار سره اوچته وشيء يسير من رضوان رضوانه تعالى اكبر زکا ته دنیا هر خیر او سعادت او نیکبختیا او د اخرت هر شرافت او سیادت دا به حاصلېږي د الله پر رضا اذ به يدور فوز كل خير وسعاده وبه ينات كل شرف وسياده معنا د دنیا او د اخرت ټول خیرونه په دې کې راځي مدي چې د الله رضای او دا صحابه او زمون سلف داغي کوشش بدا او مخلوق دی خفشی خو چې الله رضا شي دا مخلوق به رضا کولو کوشش مکوا ته به سل کال رضا کی ای اورز بچتا یو وخت به سره تا بد کړی به تا به خفشی بیا او الله رضا کوونه ما تاسو ته مخکې ویلو معاویه رضی الله عنه بادشاہ دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخه دی کنه د ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله عنها داغي رور دی ابو سفیان رضی اللہ عنہ زوی دی او آغا معاوی رضی اللہ عنہ متاسب بادشاہ رہ چی داغا دا بادشاہ او دا روب داب بیا تاریخ ہو گورن تا توپت ہو لگی علی رضی اللہ عنہ سر اسے مخالفت راغل دی علی رضی اللہ عنہ خو بیا وفات شو داغی نرستو معاوی رضی اللہ عنہ شتا او بیا رستو پا داغا بنی امیہ کی ترلر پوری بادشاہان راغلی دی غٹ مروان دی عبد الملک ابن مروان دی داغه زامن دی پخکتا عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دی رستو بیا بنو عباس شو چې تاریخ ګوري کنه دا غزینه دا شیر روان دی دغه خلقونه معاویه رضی الله تعالی او صحابې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدې نبی له سلام دی دلې دی جرنیل دی بهترین جرنیل لومبه بیړه هغه تیار کړی دا مسلمانانو بادشاهانو کې چې لا کافرون بیړې نه پیجندې بهري بیړې لومبه بیړه هغه تیار کړی معاویه رضی الله تعالی عنہ عائشه رضی الله عنها ته خطر ولیکو چې د مؤمنانو مور زستانه نصیحت غواړم ماته لګ نصیحت وکړه چې زما زندگی سم شي او آخرت کې الله مالا کامیابی راکړي خو مختصر غونډه خبره وکړه ولا تکسر یو د خبره مکو بس لنډه خبره هغه وته ډیر لنډه خبره ولیکله وته معاویه رضی الله عنه یو خبره یاد وساته من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس سوچ چه خلق رضاقی اگر چه اللہ خفشی نو اللہ خلقو تو اس پاری او چه خلقو تو اس پاری نو خلق بجانا نو پلا خذف خوشحالا نکینا حدیث کی راضی لس کالا بو سرخو کی کئی عرص چه تفنین و امار آیتو فی که خیرن قطو ما دے کور کڑو خیر ندیلی دلے او من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونت الناس او څوک چې الله رضا کوي اگر چې خلق خفشي الله به د خلقو د مشقت نه محفوظ ساتي بچ به ساتي ذکا ورزوان من الله اکبر د الله د رضا کوشش ته کنه او اخرت کې هو الله خپل اعلان کوي چې احل علیکم رضواني فلا اسخط علیکم ابدا ذکا ورزوان من الله اکبر رضا د الله ډیر لوی نعمت دی ذالک هو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا او چې الله جل شانو ته لویا وي کنه نو ما ته دا غي پایا نشو معلومول چې دا سوره لویا ده اوس اعلان د جهاد د داخ خلکو سره چې فایده دا خصلتونه موجوده رستم را روان دي مخکې تیر شو منافق دی کنه د په شکل د ایمان والے کې مخې تر ازي کلمې وي او لکه د نه کفر پروت دی نو نبی رسول سلام ته الله حکم کوي چې یا ایوه النبیو اے پیغمبر جاهد الكفار جهادك ذا كافر وسرا والمنافقين او ذا منافقان وسرا وغلظ عليهم او سخشا ددي په مقابله کې کافر سرم جهاد او منافق سرم کافر سرا علماوي جهاد د سنان دي معنی په تور جهاد دي او منافق سرا جهاد باللسان دي دیو جن قرطبي وي جاهد الكفار بالسنان والمنافقين باللسان وشده الزجر اغیتا په خپل جهاد دی رد پاغي باندې او بیا اتوار رحم الله وی سوره توبه د قران کریم د احکام په اعتبار سره اخیری سوره دی ولې دې ته صرف یو سوره راغلې سوره نصر او پای کې احکام نشته اذا جاء نصر الله والفتح یو سل بیا لسم سوره ته او پدې کې الله حکم کوي چې تب سختي کې د منافق په مقابله کې نو نسخت هذه الايه كل شيء من العفو والصفح دا آیات چراغه کنا معفی معفی هر څه دلک لیکه معفی معفی وته مقوا سختی کو ده مقابله کې وغلظ عليهم او مدارک حنفی مفسر دی نسفی هغه وی كل من وقف منه على فساد العقيده فهذا الحكم ثابت فيه د کوم سړي چې عقیده برباد ده دا حکم دا غبره کې ثابت دی داغه مقابله کې په سخت چلےږي وغلظ عليهم او سخت په مقابله داږي کې زاد المسير کې ابن جوزي وي انظر بالبغزه والمقت وشده الانتحار سخت او د ګورا برن برن او د ګورا رټای جړکی ورکوا او د خلی کنزل او بدر د ویل ملي مراد بره ښا دغه مسلمان کنزل نه کوي بلکې مراد ته ذکر داغه عیبونه دي چې په دې صورت کې وشو دا عیبونه او ذکر کوا چو وګورا په دروغه قسمونه کوي وګورا دا کار کوي دا کار کوي دا کار کوي دا بیان کوا دا خبره کوا نو دې صورت کې چې کم ذکر شو دا صفات ذکر کوا د خلی کنزل نه عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي امرا بل جهاد مال کفار بالسيف و مال منافقین باللسان وشده الزجر والتغليظ الله حکم کړل په جهاد کولو د کافر سره پتورا او د منافقانو سره په سختې باندې چې دایي مقابله کې سخشا ردونه به وکټکونه ولا ورکه دا غي چې کوم خوينه او خصلتونه ناکاره دي پاغي رد وکا او ما اوهم جهنم او ټکانه د دې جهنم ده و بئس المصير او بد زه د ورګرځي دوه دا جهنم اوس دا چې ځانته مؤمن وي مسلمان ځانته وي او سره د دین الله حکم کوي چې رد مقابله کې سخشا د دې منافق اور د زه جهنم دی دا ولی څه او صاحب مخ کې ذکر کړو کنه سنور وی وره چې تا د پتو لګی دی کې دا ناکاره قبایح دي او دا چې په چاکی کنه ناغه سره بدات سختی کې دغه د مسلمان صفات دا ذکر کړو قران کریم سوره فتح کې براشي محمد رسول الله والذین ما اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعان سجدا ایمان والا د محمد رسول الله ملګری دا غي صفاتونه وګوره والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینهم د کافر مقابله کې ډیر سخت دی لیکن قرانه کې یو بل سره ایمان والا سره ډیر نرم دی خپل حق ته پریدینو رحماء بینهم ادا صحابه صفاتو کنه نو راشد منافق صفاتو وګوره یحلفون بالله قسمونه خوری دا خلق پا اللہ باننی ما قالو چی دی ندی ویلی ستا بارکی حصو او حال داری ستا بارکی بدی خبری کری دی او اغا خبری براشی انشاءاللہ سور منافقون کی اتم آیات کی چی دی دا خبر کری و چی لئر رجعنا الی المدینه دی لیخرجن الاعز منح الاغل کمونوی مدینه تا واپس شو کنا دا غ غزانه چې دی دا غ جهاد نشه را واپس کیدو مریسی او غالبا نو کوم چې پکې مخاوریز دی ناغه باز دلیلو با سیمان نبی له سلام یاد او عبد الله ابن ابي ابن سلول بقوله سینه ټکوله چې مخاوریز زیمه نسب مم داسې دی او شکل نوم خيسته او مال دولت هم ډیرو جداد هم ډیرو او نوکر چاکر کسان وسرم ډیرو نو دا خبره زید رضی الله عنه ریدلې وکنه او هغه بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر او کړه خو هغه کشرو نبی له سلام یې چې سره مشران مبارک داسې خبرې مکه هغه بنی ویلې او هم قسمونه کول چې ما دا خبره نه ده کړې دا وګوره دا اړوکی په ما دروغ وي حالانکه دا خبره اورېدلې و نو الله جل شانو دا غي تصدیق راو لیکه چې تصدیق راغې دا غي نرستو پته ولګې دا او دا الله شان دی چې پلار دور سخ منافق دی عبد الله ابن ابي ابن سلول د زوینو نو عبد الله دی عربو بدا نه کولو د پلار بچی کوم نو مزویل به مغنوم کې خو د نیکنوم به اکثر خپل نوسیله کې خودو به دې لپاره چې دا نوم باقی ښه خو زمون خلق دی بس دا د نیکنوم و دا مو د پلار نوم چې دا ولګ دم وي بس دی عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه ډیر مخلص مسلمانو نبی له سلام له عزل راوغې او ته دې الله رسول د استای اجازه دې را پلار وژدم ختمو مې نبی له سلام دې داسې مکو داسې مکو ما ته حکم هم نشته او ته هغه بچي او دې سره دین هم بربادیږي کنه او چې کله په دې خبره پوه شو چې دا خبره کړې ده نو چې لا یخرجن من العز من العزل ناغر روانو دی او ته مخې ته ودرېدو چې ودرېدو ته نه دغه نه را کوس کړو خو نه او وته وی تا په زمانه پریدي سو کوړه ته به څنګه را دي زمانه مدینه ته پلاه دی او خلق لګیا او مينتون هغه نه نه پرې د مې نه نو دې بل راځي ته نبی له سلام بارک دا ویل چې له خره جنل اعظم زلیر مخوري زم هغه ذلیل له باسه بیا نبی له سلام مت په دې دغه چې پرې دی با نو دې همیشه رسوا شې هم دې ذلیل شې هم دې خدا خبره کړې و نو اوس قسم خوري الله وي ها دا خبره مې ځکه کوله چې په مطلب پوه شه دې ټکو یا حلفون بالله قسمونه خوری پا اللہ ما قالو چی دینه دیویلی ستا بارا کسی خبره دیس خبره ندکڑی اولا قد قالو او یقینا دیویلی دی کلی دا کلمت الکفری خبره دا کفره ولی نبی علیہ السلام تا زلیل ویلو دا غبیده بی کل کفر دی کنا ادا کلمه دا کفر دا او کفرو بعد اسلامهم او کفر کلده پس دا اسلام کارا کولونا نیو قباحت خدا شکنا چی کلمه دا کفر ویلی دا وګوره خبره د کوپرې کړي ده او اسلام هم ښکاره کوي ځان ته مسلمان هم وي کلمې هم وي او همو به مالم ینالو او قصد کړي دا هغه کار چې حاصل نه کو یې څه قصد کړو دا قصد یو چې نبی علیہ السلام په څه طریقه باندې بر دې ځنه وباسو او یا به هغه ته څه ضرر او تکلیف ورکو یا به ایمان والا ته الله وایي نشي حاصل ولې او همو به مالم ینالو یې قصد کړي په هغه څه چې حاصل نه کو ادا اولی دی دا اللہ دا رسول او دا اللہ دا رسول دا ملگر و دشمنان دی خوا کارانا پپٹا دکا وما نقمو او بد نگنی دی الا ان اغناهم اللہ و رسولو من فضلے مگر دا چی مالدار کلل دی لاللہ و رسول داغو دا فضل دا اللہ نا من فضلی ہی کی ہی زمیر اللہ تراجی دی او مرات تقسیم دی لزنیمتونو او نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا طریقہ را تقسیم دی ذکر نبی علیہ السلام ویلیو چې کوم غنیمتونه راشي کنه نو زه په دې کسانو تقسیموم انما انا قاسم والله یعطي تقسیموم او ویشم زه او ورکون کې الله دې نو ځکه دواړو ته نسبت وکړو چې دا خو دین اسلام دی چې کافرو سره جنگونه وشو پای کې غنیمتونه رالل او هم په دې خلکو تقسیم شو ځکه د اسلامي حکومت بیت المال او د غي خزانه د عوامو د پاره غره خواص لپاره نه دا په عوامو باندې خرج کیږي الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله نو فاین یتوبو کدی توبه وستا یکو خیر اللهم دا بغوری د دې د پاره وین یتولوا کدی مخواړو يعذبهم الله عذابا الیما عذاب اور کی الله دې عذاب دردناک دنیا او اخرت په دنیا او اخرت کې وما لهم فی الارض من ولی ولا نصير نو دې د پاره پزمکه کې څوک دوستو نه امدادی الله جل شانو دی اخر کې ترغیب ورکړي کلمات دا تیری چی ترغیب دی پکې چې کو اوس هم توبه وست دی لپاره غوړل او کما خړی اعتراض کوي ناراضی لارې ته د محمد رسول الله ملګرتیا نه کوي الله بول علیم عذاب ورکړي واز دی بول هم الله عذاب علیم او بیا به پزمکه کې ردی د پاره څوک دوست نشي دی ملګرتیاو کې نه به څوک امدادي شي دی امدادو کې ښه ولا نصير نو عفا نور قباحتونو ذکر کوي ښه بیا وته ګوره علم یاتهم آیا نظر آغل دیتا نبا اللذین من قبلهم خبر داغ کسانو چه مخی دا دینو قوم نوح و عاد و سمودا قوم دا نوح علیہ السلام و عادیان و سمودیان و قوم ابراہیم و قوم دا ابراہیم علیہ السلام و اصحاب مدین او مدین والا والمؤتفقات و کلی التشوی دا قوم دا لوت علیہ السلام اتت هم رسولهم بالبینات راغلیو دیتا رسولان دا دی بالبینات پا واضح احکامو بالبينات فمعجزات ندي ونمنل فما كان الله ليظلمهم نو الله چې ظلم کوي بدی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن ودي چې په خپل ځان ظلم کوي والمؤمنون والمؤمنات او ایمان والا نارینه او ایمان والا زنانا بعضهم اولیاء او بعض ردی دوستان د بعض ردی بعض ردی ملګری د بعض ردی په دین کې یا امرون بالمعروف حکم کوي او بلتا دنه کو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ بندیز راولی بندول کئی د نارواونه د شرک او بدعتنا ويقيمون الصلاة پابند کئی د مانزو ويؤتون الزکات ورکئی زکات ويطيعون الله ورسوله او تابعداری کئی د الله او د رسول دا اولائک سيرحمهم الله دا صفاتون والا خامخ رحم بکئی الله په دی باندې ان الله عزیز حکیم بشک الله تعالی زور اور دے حکمتون والا دے وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعد کرد الله ایمان والا نارینا و ایمان والا خضو سر جنات اند باغونو تجری من تحت الانهارو چی بیگی بلاند داغین والی خالدین فی آمیشه بی پاغی کے و مساکن طیبتن او پزیونو مزیدارو فی جنات عدن پا جنتونو دا ہمیش والی کے و رضوان من اللہ اکبر او رزاد الله دیر لوی نعمت دے ذالک هو الفوز العظیم دا داغه کامیابی لویا یا ایوه النبی ای پیغمبر جاهد الکفار جهاد کد کافر سره پتورا والمنافقین او د منافقانو سره پچبا وغلو ظالم او سخشا په مقابله داږي کې و ماواهم جهنم او ټکان د خلق جهنم دی و بئس المصیر او بد دې د ورګر دې دو دې دا جهنم یحلفون بالله قسمونه به کوي په الله ما قالو چې ندی ویلی دي ستا باره کې څه خبرې ولقد قالو کلمه الکفر او یقینا دي کړی دا خبره د کفر وکفروا بعد اسلامهم او کفر کړل پس د اسلام کار کولونه وهمو او قصد کړل بما لم ينالوا باغ سوچ حاصل انک وما نقمو او دي عیب جن نه غنی د پیغمبرنا الا ان اغناهم الله مگر دا خبره چې مالدار کړی دی لره الله او رسوله رسول داغه من فضله د فضل د الله نه فایتوبونو کدی توبو باسل یکو خیر اللهم دا بغورې دی د پاره وایتولو کدی مخواړو واذبهم الله عذاب الیما عذاب پور کې الله دی له عذاب دردناک په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې و ما لهم بالارض نبی دی د پاره پزمکه کې می ولی ان سوک دوست بچ کو ان کے ولا نصیر او نسوک امدادی